بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الحادي والثلاثين من كتاب نفس المحب الرحيم على نحور حزب الرجيم وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت به يقظة 72 مرة وأما سيدي إبراهيم المتبولي فلا يخصى اجتماعه به لأنه يجتمع به في أحواله كلها ويقول ليس لي شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول لو احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عذبت نفسي من المسلمين فخر بي أتعمله وكان أبو العباس سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه دين الى اخره دونك كون جوتا بي ويسو تامبالي وون نانتي فانوير رويرو دوك بك بن مون شابتر 31 نيمبي ولله الحمد والمنه با يكسي تي فيم نان فيمي نيتالي يين نيتو يالله ييغا خا مني دنجون داك ينتي صلى الله عليه وسلم الله mune wa kana nekona abul abbas sidi abul abbas al mursi radiyallahu anhu yaqulu dar wax nan law bu fekontene ihtijaba yirefna anni walifma rasulullah dawal yalla sallallahu alaihi wasallam saatan ben waxtu ma adattu duma lim dotuma limati nafsi sa bop minal muslimina ci bir julit ni sallallahu wa bu fekontene dama tok waxtu wax me gisuma yenente bi rek sallallahu alaihi wasallam dotuma bolé sa bop fi julit ni parce que en fait lolu xam nga nit ku nek fi nga tollu da ngay gis da fay bax ngay gis lu gëna kawé té manam ak yi nga jottu am dang ci sante yalla mais buul gis né fa nga wara yam wa buul gis né fa nga wara yam xam nga lolu li jaloré ki la man xabala la manam jaloré la bu reuy and ak lolu yépp waxul né manam mom dafa japp na su togom ben waxtu rek bu musul yentou sa sax day japp ni diire dafa yagg tan bu tok dafa yagg donc est ce que do ne dafa nekatul julit motax mais wax ji comme niñ koy xef jotta si rahmat ci jaar radhiyallahu biñ ko waxe wax ci dabu abbas an mursi radhiyallahu daf ni lolu du particularité mom mais limu nek khutbu zaman motax ndax khutbu zaman bu nek botam du denc ci di jakarlo ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam depuis bu toge ci hein photo yu qurbani yene trono qurbani yene bobu tout temps fum tol day bisi yenenbi sallallahu alaihi wasallam allah na ding amna am comme niñ ko gisse won tam amna martaba khilafa bo xamna nit ki su ko yore fum tol day gis ci dakh ci jani rabbi allah ndax daf koy solo bu bu leer bob nga xamantene bu ko solo la rek jeexna allahu akbar gis nga waxuma la nit ñi dañoy wuté xam nga am na ño xamantene tay buñu toggé ñom fokk nañ ni ñom ñu bari ci awam mi sax loolu dañ ko fokk dañu fokk né yaramti bi sallallahu alayhi wasallam xeyna hatta ba gis ko ci gënte rek loolu yefi wala yu mag ya maga ya la manam ñu mag ña maga ña ñom ñoy gis yaramti bi sallallahu alayhi wasallam gënte ben yoon wara ñaar yoon ci seen dund woon ñu bari ci awam mi non la ni xalaté am ñoo xamne dañ japp né gis yaramti bi sallallahu alayhi wasallam ci gënte ga taxuko particulier mais gis ko lu bari mo particulier am ño xamantene danaka buñu toge ñetti fan yo xamantene gisun yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gënt dañuy poser wu ay questions lan mo waral li qu'est-ce qui se passe voilà lu xew am ño xamantene ben jour rek buñu gisul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gënt dañuy japp ne say problème amna ndax lu xew bu guddi gi nek guddi gu particulier ba tax gisuma ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gënt gi han amna ci nak ño xamantene dañu doy gis te duñu neraw fréquence bi mën na wuté solo nit ñi et cetera waaye comme niñ ko gissone ci jotta bi yes salat ala nabi bari rek bu bari rek day ngi giss ko inshallah te neew ko sax ni bu passé ak jël ko dedet bu mat do ko sax mat du mat sax xat parfois parfois nak mu nek at wala ñaari at wala ñetti at mais bu beure rek beuri way bobu nonu mom de ngi gis ko ñaato ko rek yow han ñaato ko albe wa beuri way bi nak donc dafa am beuri way bi ci quantité bi la nek plutôt que ci qualité bi hmm na ci qualité bi la gëna nek plutôt que ci quantité bi voilà comme niñ ko wax jotaay ci jotaay bi wess salat fatihi boko bari le inshallah yalla mom dana def mom dana la ci jappale bax ci bir lol nak comme par exemple tay boudé salat fatihi binu bismillah azam bi niñ ko condition yoy ñu ko teural respecté nga ko haqiqatan respecté nga ko pa nga def ko tay suba nga res nga bañ ko respecté mais nga respecté ko niñ ko waxe mom xamna ni bala yag bu tawarkam parce que condition yoy mom mo nek ci condition yi nga xamne ben bi soko defé presque même condition la à part ibn khas ak formulation niyé bi yéne bi lool rek moy différence mais sinon même condition la presque lu am solo sax di hané patu mohammed ya et ça am solo wa lool moy jotaay bi wess wa ma sha Allah wa xam nga ci ay niyé am ama alhamdulillah wa legui deug mune wa qala waxna mom sil abul abbas al musibati rabbi an fi mawdhin ci waram akhar benen mune wa kana nekon na werdu sheikh der kon la imam al shahrani rabbi an al shahrani mo rabbi an deng manam kon waxna ci benen place mune wa kana nekon na werdu al sheikh serin bi ahmad al zawawi rabbi an 40000 nien fukki junni salat ci julli ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam 40000 da lan def par jour wa qala waxna li ñeel mo maratan bes ne tariquna suñu yon anuk sira moy dañu bari dina salat ci julli ala rasulullah ci ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam hatta meta yasira mu mujju mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu jalisuna muy jota yo ak ñun yaqatan ci geewu wa nashabuhu ñuy and ak mom misla sahabat kem sahabay comme ni sahabay da and ak mom ñuy and ak mom non walas aluhu ni ko laj ana umuri ci mbiru suñu mbiru diinina suñu mbiru diinina suñu diine ji wana ahadisi ak ci mbiru hadith allati nga xamne wa dafa dako daifal al-hafaz la comme ni ko xamne wala moy borom xam xam hadith yi nga xam dañu ay ci dañu ngeeju dañu xoot ci xam xam bobu andana fenum wana amalu ñuy jefe bi qawlihi la wala bok bi qawli ci waxu sallalahu alayhi wasallam yeenbi sallalahu alayhi wasallam fiha ci yojule han ci yoyila hadith mam la yeenbi wax ci hadith rek at yeenbi joxe ñu def ko wa mata sa yo xamne lam yaqa rutul lana ñeen zalika lolu bo gisee gisunu yeenbi bi rek sallalahu alayhi wasallam bo xole xam nga lu ko waral falasna do fek na ñu nekku ñu minal muksirina ti ñu bari li salati ci julli alayhi ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñu bari lu ñu julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy gis en fait loolu liko waral moy xam nga nit ki su julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu julle ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam dañ koy delo roxam comme niñ koy gis inshallah dañ koy delo roxam mu fay mu fay delo mom tamit et cetera comme niko hadith wax dinañ ci ñew inshallah legui en fait comme ci niñ koy delowé ci zahir lool moy mana zahir bi ci zahir ruh yeen tib sallallahu alayhi wasallam mu dékki wa non la nekké tamit ci batim ci suñu bir ñun nga xam ñu suñu jullé ci yeen tib sallallahu alayhi wasallam ci suñu bir ci suñu batim mo day dékki fofu sallallahu alayhi wasallam légui lool mom moy waram suñu gis gisu batim nak diko gis suñu xol ci imam bëtu xol bi diko gis bëtu xol bi lu muy gën di leer day am effet ci suñu bëtt bi bëtt bi biti ñu koy gis nak ni en réalité suñu bir la ñu koy gis sallallahu alayhi wasallam hein do bi xot hmm waye kon kon fo wo mom yenente bi du lol fa qala waxna fi khutbatil kitab ci khutba téré bi moy préface bi ci introduction générale téré bi muna fo wo manam mom ay manam dun ci namu man nabi yentou sallallahu alayhi wasallam ash-shaykh moy serigne al-haqiqi deug deug bay deug deug la na ñel bi wasi tan ci deug deug rek ash-shaykh tariqi serigne tariqay en fait ñoom duñu vrai serigne moy yentou sallallahu alayhi wasallam mom moy vrai serigne deng mo xam sen intermédiaire la awora bok bila wasitat ci lu amul intermédiaire manam mo xam am nañ intermédiaire wala amuñu intermédiaire de toute façon vrai serigne bi yenente bi sa sa nit ñi nak en fait dañu wuté dafa am ño xamantene yenente bi sallalahu alayhi wasallam moy sen serigne directement lolou dafa am am ño xamantene dañu am yenen serigne ci aduna ñoñu ñoy li jëm serigne bi mais boudé serigne bobu matna da nga gis daf len di jokkal ci hadara yenen ci sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gissewone ci chapitre 17 ya karma 18 côté da nga jokkal ci hadara yenen ci sallallahu alayhi wasallam mais lolu mo motax nak nit ki moy serigne bi do wax radhiyallahu anhu fexel boy jël sa xam xam directement ci source bi té moy yéneenté sallallahu alayhi wasallam soko manum nga jël ko ci intermédiaire borom xam xam ni légui mais parce que amu accès fait direct bi bo manul lool nga dog ko jël par intermédiaire théorie mais source bi tassan moy yéneenté sallallahu alayhi wasallam bu len xef sen bok ci lool voilà exactement té bu len xép sen bop ci lool parce que manam xam nga dafa am ben affaire bo xamné il faut mu dëj ci en fait nit ki su lool déñul ci mom bo moy tuddu dem mom bu jappé ni li yalla lay mayé dafa am nim koy may mais mom bokku ci ñortu gu ñaaw gogu mu am ci borom mom rek la ko borom mom di fayé parce que lutax mo wara japp ni war mo ci bokku ma lutax ñi ko am lu ñu def lan lañu def ba mérite ba am ko du mérite de mérite wuñu dara pour am ko yalla mo lan ko jox kisse ci mbaxam ci xewulum mbax yalla gog yalla bu bax bob di xewulate bob mo len bind momo bind moy sa borom di sen borom lepp lu mu len may xamna ne man nama ko may man nama ko may mom nak moy xol lu ko neex mom may ma wala mu bañ ma may ndax mom moy al muati moy al manex mom moy joxe mais mom moy xagne ha mi mo rek lool rek la moy joxe la lu gay am na ko ci mais rek aussi hein leg leg ci sabab leg leg ci nodul sabab leg leg même yi nga xamné mom moy sabab sax mom moy sababal sabab bi moy musabbibul asbab bu ko nexé musababal sabab bi ba faré ndox mo ah non ko sa do il faut pas lool mom fék nit ki dindi wul barrière bob bu dem c'est que nak ñun wolof yi dañuy fexé lool moy suñu problème manam dañuy fexé yow ba barrière bobu doko dindi abadan da ngay japp ne dafa am yo xamné ku dul ñew diiw mom mënu ko am yow dina départ da nga japp ne man yalla binduma pour may ma yenn may manam daf ma bind rek pour may nek tout temps ci roon ñoom diiw lool nak fe bindi wulo barrière bobu yow lo dem li ki waxon Seydi Ahmed Ibn Mubarak radiyallahu anhu lim waxon waaw wajjo ko don wax di beugon bindi di qiyas ci affaire wilaya ben question lako poser bokk na ci bon ñaar la mais benen bimu ko poser ben question bimu ko poser bo xamanteni dafa édifiant manam ci la waji xamé ni mom manam amatu réponse parce que dafa don xép Cheikh Abdass Daba radiyallahu anhu ci ki munako mom né légui ben affaire rek amna su fekkene né yalla da fay jël fekk ab téré bu mu doon lire bu ko wax né ko comme téré gaay dañ ko bind ci wax ni walu yu mel ak nanga voilà munako légui question bi ma lay laaj lén rek su fekkene né ben yéfer la yalla lay jël légui mu nek yéfer ci saasi mi légui ni mu def ko djulit légui légui ni yéfer la won il y a 5 minutes wala il y a 1 minute légui nak soppi nak mu nek djulit manam gëm na légui etc ba pare mu dox ko ay may yurul jeex légui légui légui benen ban qiyas ngeen meuna def ko walu yu légui ban qiyas légui ban raisonnement rek nga meuna teural pour wax ni walu yu ni lañ li moy critère li moy car li moy condition yi légui ban critère nga meuna teural ci pour wax ni li moy condition au moment où légui waji légui ni bi mi dugg ci keur légui waji yéfer lo mais légui ni ab julit la bo xamantene yalla jaral nako lo mu te te lol gis nañ ko ñu bari ci sahaba yi rabbi allah da nga xamne légui waji yéfer la légui mais légui ni la nek julit mais yegg ci niveau bo xamne ci gëm ak deggu ak bo xamantene nit ki mën na nek 100 ans ci l'islam mais bu xaga ba yegg fofu ak ñu am ñu ñom bari ñu ci sahaba yi rabbi allah lolu boudé lolu la yalla lay def lan légui ban condition ban condition nga mëna tek ci ni yalla lay tané ni yalla lay mayé et cetera légui nak yow bo bëggé yalla ubbi le buntu mayé ni wolu ko té nga yaakar ko ci mom jeex na bus bo né yalla man ci li rek la man même ci affaire aduna bo jappé né yalla man fi rek la mo mëna wër sëgëlé fofu dong la lay wërsegal tejje nañ buntu yépp parce que yow da nga fofu rek nga koy xaar ana inda zanni abdi bi rek fa sama ndortal jam fa ma nek ci mom fofu la koy fekk da nga japp ne yow mom bala nga amna am xaaliss rek dem ligéeyal tuba bi mom bu bayyi la fofu bala nga amna am xaaliss rek ligéeyal tuba bi mom do am xaaliss te ligéeyal tuba bi parce que yow lool nga japp ne yalla fofu la mëna wërsegal mënu ko def fenen mënu ko fenen mo mu fete la fof lo meuna def fek demo ligueye le droit do am dal parce que yow ya japp ne yalla lolu rek la man mais bo jappé ni mom man na lu ne buntu bu nek mën no fa jaara wërsegal mo buntu bu ne mu ubbil lako fiñ ko jox rek deng yeren ci sallallahu alayhi wasallam moy vrai serigne moy digal am na ñu bare bak ño xamantene buñ comprendre notion bobu sen affaire ci la yombé définitivement sen affaire ci la yombé deng donc kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy vrai serigne bi mo xam amna intermédiaire wala sulu amna intermédiaire misla kem man nga xamne sara da no mudd minal awliya ci walu yettame dina jek bi ci mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam fi yaqati ci yow waqat munete deug adrakna fekke nañ bi alhamdullilah ci lo xamne dang koy sante yalla kesse jamaatu mbolo min ahli ci ñooñu hadal maqam bobu le maqam ke sayyidi comme sama sang ba alin al khawas radiyallahu anhu wa sheikh mohammed al adal o jaral din asyuti dum asyuti wa adrabahum an liman ñom radiyallahu gërem allah yu anhum ñom ajma'in mbolu sa inta ha fi lohdi ñu bari waaw ñu nit fekke nañ ci ñu bari ño xamantene lañu gisante yeen ci sallallahu alayhi wasallam ya qazata qazata ya qazata moy te nelawu ha vision direct voilà wa ana kan fay voilà munawa zakaratu duna ash-sheikh serigne ahmed ibn mubarak allah te radha sahib ibris borom ibris turkaram sayyid abd al-aziz anna wa nakar mom kat raadu bu gis rajulan ben way bo xamna yarade gis annabi yentibi sallallahu alayhi wasallam yaqadat al fil yaqadat ci nu ci yew wa yashum muy xentu min wu ci mom raihatu xetu madinatu nabi madina yentibi sallallahu alayhi wasallam mo meul mo nawar te wajjo min madinati fas ti madina fas la nek manam dekk bu fas fas la wajji nek me wajji xetu madina la yow télévision waaw ding ah legui mu ne suma top nak xala mu wax ne samatu degna hada rajul bobu le way yaqul mu ne zahabtu demna ila al hajj ta aj makka waya mu aje mu ne falam mazurtu bama deme ziyara je nak qabr an nabi qabr yanati bi sallallahu akhadatni daf japp na ma xalatu ben xal wa qultu neena man ya rasulallahi yo ndawal yalla le ma zanantu ñottut mo ne amni naka man afilu dana jokk ila madinatikum ci sen dekk bi suma top nak arjo may delu wat ila fas ci fas ha yenente bi nak wax deug yalla ñew bu fi mom di delu wat fas lool mom yakar mu fa sami'tu neena ma deg sawtan ben kaddu bat on voit min al qabr ci bammel bi bu tuké ci bammel al sharif bu tedd bi allah ni watu yentou sassal wo wo yaqulu te muy wax nan in kuntu bu fekete ne man dama nek ko xamne mahzunan danuma teunk rek fi hada al qabr ci bi le bammel faman jaa kep ku dik minkum ci yeen fal yakina des hauna fi bo len jappé ne man fi rek lañ ma teunk kepp ku ñew rek na fi dess parce que fi rek la né way way in kuntu way bu fekkante ne man dama nek ma ummati and ak sama xet haythu ma kanat fu xet ba mëna né farji'u delu len ila biladikum ci seen dekk bu dé japp ngeen ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam fo la nek ma wa'lamu anna fiikum rasulallahi al-quran gis al-quran la yutla mana al-quran buñu jang la ba yowal qiyamati moy xam leen ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci seen bir wa'lamu anna fiikum rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wax jog su don epoch bu nek day changer mana bobu du sax xam leen ni yenenbi sallallahu mi ngi ci seen bir manam mi ngi ci seen bir nak amna mana yu bari manam moy place bo nek mo nga fa amna benen mana moy biñu wax sank moy mi ngi ci seen bir yow ci seen bir ah moy liñu gisson ci kunuz ne roh sa roh bi hmm lepp ngi ci bir ah lepp motax innama wasa'aka al-kawn min haythu jismaniyatak wa lam yasa'aka min haythu ruhaniyatak aduna bi mo la gëna yaatu moy buñu xolé sa jëm mom yow yaangi ci biir aduna bi mo la gëna yaatu mais buñu xolé sa ruh affaire bi demewut non manam aduna bi mo nek ci sa bir roh yow de telle sorte que arash kursi aljana safara aduna bi lepp asamané ak souf buñu nekké ci benn coin ci coin wu roh doomu adam nak la ci benn coin ci coin wu roh borom roh gis na ko yé tellement ni mu gëna yaax wa ndax infini la dafa infini itlaq khayatu itlaq ndax ci borom la joggé lu infini lo duggal ci mo mu tut motax même amna ben jour may deg cheikh ibn dessa ra dal mo nan yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamal ni boko gisse en fait yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi nek ci sa roh nga gis manam mo nek ci sa bir non yow mom nga gis manam gissewoko ci biti même lolu bo xolé amna ki conception bu am solo la amna ben vidéo bu ci même texte la bu ci Harun Yahya don defone ba amna ben buñ def ko vidéo en 11 minutes manam en fait en réalité affaire yeb nit ki ci conception ci biram la nek en fait mon réel bi liñ wax ci biti ni du dara lulul melaw manam image bo xamné ci bir nit ki ci bopam la nek mais ci biti la koy gissé ci lolu ci ngay gisé ni en fait li ci biti ni zahiru mbiri ni mo nek ci biti rek mais en réalité yow yang koy gisé parce que ndax yalla min nga xamne mom mo neub ci mbir yoy ak ci sa bir yow ce qui fait que en réalité yalla mo fi nek mais yow mo feñ moy feñ à travers mbiri yow nak leg yow yaay gis mbiri ci biti ni parce que yalla mo neub ci bir mais bis bo fekente na dem nga boy gis yalla nak biti biti yalla moy feñ mbiri nek ci bir ndax conception rek la affaire bi yepp problème conception kessé la lor conception rek la legui li sidi ahmed li kim wax ni wa doom gis yentene sallalahu alayhi wasallam lu melni dalna ñeneen ak ñu bare bare bok na ci sayyidi ahmad ar-rifa'i radiyallahu anhu mom bim demé ci yentibi sallalahu alayhi wasallam yentibi sallalahu alayhi wasallam dafa génné loxom mu fonk bu len japp ne dafa nekatu fi wala dede wala ñan ko tejj rek ci xaburu bi nonu dede affaire bi demewul nonu deng waji qala neena farajatu ma delu ila biladi sa bu dekk ma delu intaha fi la wax di yam ci le commerce di xéñ xatu wa xatu modele xatu modele do fu mu toll wa neen wa en tout cas don nako xex xawu ba xam jamono jodi lako tambali wala après mais en tout cas don na xex xatu modino te mom faas la nekko manam ndax en fait le fait que mu nek en contact ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais amna benen affaire est ce que xam nga ni nit sun dina nek en contact ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam bo commencé ko nuru xassabu lol ne nek ak mom ni ba nga xamantene da koy nuru comme nit ki ni da nga gis ñuy faral di and comme couple ni souvent nay gis couple dañ jek jek nga gis ñuy commencer nuru ha lol day dal nit ak yentim sallalahu alayhi wasallam sauf que nak du ñep ñoy gis affaire bob souvent ñukoy gis moy ñi am pass pass bu deugal manam ñi ko ñi am pass pass wa non lo koy gis wala ñi nga xamne la no am gis gis bu rafet et cetera ñu ngi borom def lool mais lool day am ndax contact direct bi ñu am ak yentib sallallahu alayhi wasallam deng wa zakara tuduna mom kan radiyallahu anhu sheikho mom sheikh ahmad mubarak anna sheikho nek serignam al qudba serign bi mo qudb bi sang bu magba abd al aziz ad dabbah radiyallahu anhu ci mom ah qala dafa wax ne inna li wer bor moy man ki nga xamne yara do fay gis annabi yentibi sallallahu alayhi wasallam min awliya illa ci walu yalla fi fa inna li wer bor mom la yara hu dugo gis hatta meta yara da gis hada al alam bil aduna kulluhu lepp walakin way nak la yanzuru du hein du gis wahidan wahidun ken manam talib manam nit ki gis yentibi sallallahu alayhi wasallam du gis yentib sa sa ludul ne même bu gisé ad da nga gis aduna bi ni mais du len gis en fait manam yentib sallallahu alayhi wasallam lay gis ne manam leram magayam parce que lepp luñu lu am en réalité du dara ludul lu jogé ci comme niñ ko wax jota bi wess ci haqqatu muhammad yentib sallallahu alayhi wasallam lay gis قال ننا وسمعت دغنا رضي الله غرم الله بر الله جم يقول مي وخنا لكل شيء نيل بيب مير علامه مندرغا مانام لي واخ جو ويسو دي مانام واخ جي داكاي فري ا مير مو ني امنا مندرغا و علامه مندرغا ادراك جوتك العبد جامبي مشاهده جاكارلوك النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم di ak ci contemplation bay gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi yaqazak ci yew lolu mandaga moy an yastaghi la moy muy soxlo wo muy yitte wo di preoccupe wo al fikra khalatam bi hadha an nabi ci yen ci bobu le bi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ash-sharif bu tedd bi istighalan ak yitte wo ak soxlo wo manam muy preoccupe wo fu ton xelmi da yi man ci lu sax day dem nga xamanteni xelmi ci bopum du meuna takaliko ngi khalat yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam moy day firi wax du wessu moy ne day gis aduna bi mais du gis kenn yeralti bi lay gis manam du gis voilà ding yehi bi hayzu ci anam go xamne la yahibu du faddu mom yeralti bi sallallahu alaihi wasallam anil fikri wulif khalatam khalam manam reflection du takal ko yeralti bi sallallahu alaihi wasallam wala tasrifu té duko dak an wolif ko aftawarifa yakoy dak wala shawaghala du tiagen yakoy soxlal yeneen manam yeneen preoccupation yi mi courant yi duñ ko faté lo yeneen tibi sallallahu alayhi wasallam fum tol dakoy xalam xelam day né ci mom li day nek ñu mëna préoccuper ci yoy mais en même temps day xala day gis ala yeneen tibi sallallahu alayhi wasallam day xala ta yeneen sallallahu alayhi wasallam manam day gis aduna bi mais du gis dara du gis kenn yeneen tibi lay gis manam xelam ak xolam day takalo ak day takku yent bi sallallahu alaihi wasallam deng fatarao ndugo gis wajjo yakulu muy lek wa fikru fek xalam ma annabi mi ngi yalla yent bi sallallahu alaihi wasallam khalatam reflection mi ngi lek mais limi khalat yep muy yent bi sallallahu alaihi wasallam wa yasrubu muy nan wo wote mom kazalika naka non mi ngi khalat yent bi rek sallallahu alaihi wasallam way khasim muy dagassante manam muy débattre di waxtan ak nit ñi waye waxo fekk mom kazalika mi ngi non di xalat yentib sallallahu alayhi wasallam way yana muy nelaw wowo te fekk mom kazalika mi ngi non xam nga lolu tam leg leg nit ki bu nelaw bu fekke day xalat yentib sallallahu alayhi wasallam lu bare da ngay gis bu nelaw da koy gis su koy xalat lu bari ni suñu nelaw da koy gis parce que fofu comme xolam dafa takko yent bi sa dafa xolam ak xelam da ngay gis bu nelaw xel be xol comme xol bi moy dominé leer gogou non day tax mu koy gis ndax leer yent bi sallallahu alayhi wasallam bi nek ci xolam moy tax mu koy xalat tout temps mom day tax mu koy gis lo tax souvent ni wal la ko xamanteni du gis yent bi sallallahu alayhi wasallam ni ci nelaw après mu gis ko sans fekk nelaw lol le newal parce que nit ki en général le fait que mou koy muy nek ci mom diko xalat tout temps dekoy gis ci melaw diko gis parfois sax de dekoy gis ci melaw mu yew continue diko gis wa ha wa do gis ci melaw mu yew ci melaw yi continue diko gis manam c'est comme si melaw yi gis gi dekoy diko continuer فقلت نينا مانيكو واو وهل نخ يكون دانيك هذا لي بحيلة تي بخي وكسب اكو فاغ يو لي غو موم داخ بخي دا نكو ماي اكو فاغ مانام است نيت تي مو ديف اي افور اي بخي با تخ با خلام موم غو مانا تاخليكو يينتي بي صلى الله عليه وسلم ساسو نك موم لوموي ديف مي نيغي يين خلات يينتي بي صلى الله عليه وسلم ndax lola man na ne ki pexe ki ki fa qala mun law kana bu fekonte na nek be helati law bu fekonte kana nek lola mbir mom da nek be helati ci fexe wa kasbin aqfaq min al abdi jambi law qa'at ginnan kon dana rat lawo ñel ko al ghaflat ak yegudi an wolif ko dina ben moment d'insouciance ak de négligence lool fop mom nit ki munul li nek tout temps muy xelam yep nek ci ben affaire kesse bu fekkonté na lolou fexé koy baye ni nga am bénn mo bo xamné di nga nek ci insouciance iza jaa'ahu bu fekké dal diké nako mom sarifun aji dak manam lo xamné dana yobbu xélam ci lenen awwala bok arada mukar shahilun am bir muko soxlaal walakin no way da fekk lolou amrun bir la minallahi wutuké ci yalla ngir la rek bu tuké ci yalla ya amna lu amna dana yal al abdu jambi alayhi ci mom yastamiluhu ya han alayhi ci mbir moma day yobbe jambi lola yastamiluhu mu koy jofé lo fi ci mbir wala yaxsenu te du man du jappati du man du man han al abdu jambi min nafsihi ci bopam ikhtiyaran aw ak tanwi fi ci mom lolou du ko man jambi du man lolou deng hatta mbete law kulifa wala bok han buñu togon al abd jambi dafa ho ci mu jagn lola mastata du ko man ma xamantene buñu jambi ci bopam buñ ko waxon ne ko li fexel ba xalat bi ngay nek tout temps ci di xalat dem sa sax même mom ci bopam bu togon han mais bu togom def bopam manam bu don def effort sax pour mu deñ du ko man la la ngay xalat ben affaire même boy bo de deglu dara ni surtout bu re ben wayla bu répétitif nga diko deglu par exemple comme jangui ni nga ci deglu ben way ni mu neex la non nga deglu ko muy répétitif da nga dem ba ben moment bo xamne sa xel da ci préoccupé wu ba xamantene yow bo bëggoon dindi lool do ko man da ngui bëgg faté ci do ko man da ngay bëgg sa xel noppalu tout manam nga baña réfléchir su ko defé nga mëna am ben moment de répit nga noppalu non motax après sa bop lay metti parce que tout temps ya ngi réfléchir ci lool alors que yow bëgg to réfléchir ci lool mais sa xel moy préoccupé bopam andam lolo j'ai cette chanson dans la tête là, elle ne parle pas. Voilà. Ah mais la fédès. Exactement. Mon accent beau. Voilà. Hein? Si. Donc il veut que tu dises mais non. Lorsque tu les chamais, salatu ala nabi, dis-moi, madame, effet direct, tu viens am, tu as fait. Vous dites le tien tout ça, vous devez pas faire maintenant l'autre après le côté mon nabi. Mom muy ñewul bopam manam nga bëgg ko nga bañ ko dootuma takaliko tek yow da ngay gis affaire bop day daal am ci yow manam sa xel day daal ko ñew ci enti bi salalahu su de da nga koy def di concentrer motax nga gis ne bari way bi lutu ci qualité bi la gëna ne ko ci qualité bi bo dem ba ci qualité bi mu bari nga boole ko bari nga boole bari way qualité bi bari way quantité bi muy dem à un moment donné da ngay gis ne doto ko man parce que qualité bi mi ngi concentration bi ñu soxla mi ngi et cetera téwlu gi ngay téwlu jëm mil fi non ko na hein do ta taxlu ko mom mo de sefet mom mo lay ñatt téyul hein yobul de tan sokko yow so bëggé dalu gina boko mo yaangi deug kon nak wal hada li motax kanat mu nek la tadfa'u duko jeng ashawaqil soxlay wa sawarif ak lay dakk xelam jëmi ko ci lenen fa batinul abd kon biiru jambi ma an nabi day and ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wa zahiruhu te bitim ma an nas bi ngi and ak nit ñi affaire bi non lay dem jambi biiru moy and ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bitim mi ngi ak nit ñi yatakallamu muy waxtan ma'ahum and ak ñom bila qasdin ci lu amul djublu way lo xam dañu mo la amul ci objectif wa non non non si si dina wax wax ju djub dina wax ki yeb mais sauf que du lool moy nek ay objectifam manam da fay fek ne lool mën ta ñak nangam nangam mo du kiko mais ci bir biram mo yenn ci bi lay nek sallallahu alaihi wasallam voilà waya kulu muy lek bila qas giñ ci lu amul djublu way manam lool bu nek objectifam day gis ne li ci aduna la bok da koy def nangam mais birum mo objectifam yepp nam yepp yenenti bi la sallallahu alaihi wasallam waya ti muy dikke li jamee ma ci mbol lem li nga xamantene ñeel mbolam li nga xamne ñu shahidu mi ngi jakkal ak mom fi zahiri ci bi ci bitim ni bila khas ñu ci lo am djublu way li anna ndax lan li waral lool moy al ibrat li mata bayyi xel li am solo bil qalbi mi ngi ci xol bi la ne manam li ñuy bayyi xel li am solo lepp ci nit ci xol bi la wa rahmatullahi sallallahu alayhi wasallam ne اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله سوخ لو خا مني مو نيت في يارب بو ديفارو ليب ديفارو بو ياخو ليب ياخو مول خو شيغا خا مني امبورطانس ذكر خا مني ناخ خا مني ذكر لو تي اوب جيناو بي غاي ديفا خول لامين لا نكاي ديفا لو تي اوب parce que dimen comme niou gissé ci zikar lenen lu nga man na zikar hein lenen lu lay zikar mais plutôt ginna xol la mel la lool tamit mom nga giss nit tamit li am solo ci mom ñaar yoy la moy nena ñaaru ndaw bi am solo xol bi ak la mel nit lool ah daar nit ki suy wax rek da ngay xam li la ci xol bi muy wax ngay xam li la ci xol bi muy waxe wax ci sa way ki dal lim may nuru dal nangam wala ki lim wax ni gem nako wala gemuko day yomba xam mo xam est ce que waji limuy wax gem dako gem wala gemuko parce que nit kuy wax gis nga ñaari nit dinañ wax même phrase ñom du sax nit ñi yékété tombé ak ñu koy waccé du lool mais intonation caractéristique yi nekk ci wax ji té même phrase bi la même mot yi même ordre caractéristique yi nekk ci wax bi rek moy wouté ba tax ñu mëna xamné ki da dëgg wayé ké mom limuy wax ñuru té même phrase bi la té lol day fiñ bu ci borom xam xam ni gis nga rahmatullah man ma ngoy sétlu fi ma ko gëna sétlo moy ci digënté tafsir al-qurtubi ak ruhul maani ñaar tafsir yé mo alusi moy gis nga même phrase bi dañ koy wax nga lire ko fa mu nek même phrase mais boku liré li ngay yëk du bénn ci digënté ñaari wax ké da ngay gis né dafa compliqué Il y a un peu compliqué. Il y a un peu de l'air. Il y a un peu de l'air. Il y a un peu de l'air. Il y a un peu de l'air. Accessible. yombo limi nimi ki ba pare da ngay yek ne talentu intellectuel bi dang koy yek non mais même lolu ki sax dang koy gis ci ki ay journalistes buñ bindé ñaar journalistes buñ bindé ay article bo lire article da ngay xamni ki a ko bara di nga meuna am ay yenn caractéristiques yenn définition yo meuna kiwe yo meuna wax ci etiquette et cetera comparaison xol ñom am al ghazali ñom buñ waxé ci benn domaine nga gis par exemple ñom ibn atala ñom ibn arabi ga ñom al cheikh abou khalid abdou karim ji ni ñoon rada mu wax ci benn ci même domaine bi da ngay yitt différence bu mak parfois andak na li wax benn mais da ngay yitt différence bu mak yoy li ko lool la da manam lool la même ñu warate kat bo leen deglo da ngay gis différence da ngay gis ni ki mom mi té parfois même wax yi lañu wax mais da ngay yépp ben différence bu maga maga ma parce que affaire yi manam ci xol yi xol yi la xol yi wuté xol yi biñu wuté caractéristique lamb bi motax d'ailleurs fo dégg nit bu commencé wax wax ju ñaaw moy di saga lool mandal galagu yone ne jaar na yoon al manam jaar na yoon wu bon manam bu commencé di wax lu ñaaw di saga di parce que moy xol ma yaqko moy xol ba yaqko la day gis ne nit ku xolam rafet du meuna wax lu ñaaw du ko man même bu bëggoon wax lu ñaaw sax en fait du ko man du ko man non non du ko man da ko manul parce que bokul ci mom bokul ci non du ko man bokul ci mom quoi non bokul ci mom bokul ci non bokul ci mom non bokul ci mom alors que vous commencez vous xawé deung rek nga gis ko muy commencé wax ñu ñaaw ñaaw non deng kon lima ta baye xel moy xol wo fek mom manam li am solo ci mom moy xol bi lol la ni mo am importance wo fek nak mom and ak lol yeb xol ba ni and ak yeen sax mom mais ma xeyri ni manam no wo te fak bok xol bi mok ma ay xeyri mi and ak ñeneen ñu dul yoyé te moy yeen ci sallallahu alaihi wasallam fa iza daamu bu saxay al abdu jami ala hadir ci mbir mi muddatan ab dir nit ki nak su saxé ci xal bob ben dir ben moment duré ni razaqahu dana ko wursugal allah yalla mu shahadata mu jakkarlo nabi yenen tambi al karim bu tedd bi sallallahu alaihi wasallam wa rasuli ak ndawam li alazim bu mag fi yaqzat ci yewu mune wa muddatal fikri nak waye nak diru khalat gogou takhtalifu day wute nit ñi nak ñom ñep yamul day varier familum amna ci ñom ño xamne man ko xamne takunu dana nek logo ñeel ko shahran wer am ño xamne wer lañu nek ci xal bobu rek gis yeenante sallallahu familum am ño xamne dana man ko am munum amna ci ñom man ko xamne takunu dana nek logo ñeel ko akal lu gëna neew wer waminum am ño xamantene man ko xamantene am momin mu amna ci ñom man ko xamna takun day nek lo ñe ko aksar lu upp wer qala waxna mom cheikh abdou aziz ad-dabbah radiyallahu anhu allah bur yalla taala anhu jumu wa ardahu wa jala al-rasulatu wa ma hu wa mushahadat jakkar lok annabi yantu sallallahu alayhi wasallam amruha mbiram jasimun lo lu reyna wa khatbuha ak mbambam azimun lu magla manam sorom solo solo bi dafa magna affaire bu gawa garaw lolou reel lu du ndaw fa lawla budul wonne anallahu naga bur yalla yuqawi day do joxe doy jox dole day dolel al abda jam ma ataqha du ko atal du am energie buy tax mo won lolou bu lu wonne yalla moy dolel jambi bam won lol kon jambi du ko atta du attam jakkar ak yent bi sallallahu alaihi wasallam te law faradna buñu nakale won rajulan ben way qawiyan bu am dole aziman bu mur bu magga mag ittama bo xamne dajanona fi ci wajjo quwwata dolek 40 ñeen fuk rajulan ci ay nit ci ay goor 40 jeune nit ku amé doore non amna mom rek déjà boole bo boole 40 jeune non la tol kul wahidin wa kep ken minum ci 40 yoy ci ñoña ya'khudhu bo xamne bu japp bu dana japp bi uznul asadi ci nopp gayne fi shajaati ci njamba wal mas wal basarat ak ngor manam nga xamantene bu jappe bop ci gayne dugu ci rek gayne gi dem manam nga xamne ñoom ñep non lañ amé fit amé ngor non amé doole non suma top faradna ñu natale annabi yende sallallahu alayhi wasallam kharaja mu genn ala hadha rajul ci bobu le waj manam waj deja gis ngeen 40 dole 40 goor la yo jeunom bu ci nek wax nañ la ñuy def manam moy mom amna fitu ñew fekk gay di taxaw mu xëccu ko doxal mom ba bare day du ko tenir day dem du résister ñu toll ñu natale wolegi nak waji dajé ré doole goga yéne ci sallallahu alayhi wasallam fiyé ñako joy do yéngi dé néy buñu natalé lolo mune yéne ci sallallahu alayhi wasallam bu génné ci wajjo da lan falaqat ginnawé da na daggato kaba dugu resa wazabat dana sey zatuhu jemum wajjo yeen ci sa sax ko feñu won res bi ci bop moy dagato allah bo pare jemum day sey zaba am carton wa kharajat te dama genn ruham ndax doona yenté bi sallallahu alayhi wasallam lolo tax lu ci ëpp ci nit ñi duñ ko mëna gis lu dul ci gënt du ne dañ koy gis ni ndax ci gënt bo mo gëna wéx parce que nit ki comme day nelaw até yaram bi amatu fi até ruh bi mo mo ëpp doole ak xol bi ki et cetera boba mu mën ko gis ci jamono ci non mo mo gëna wala ke mu yewu ni day la yalla dolal ko ci roxam mu am ben force spirituelle bu reuy mu mën ko mëna gisé lolu dolu motax du lo wéx sallallahu alaihi wasallam wa wa zalika te bo gise lolou liko war min azamati ci magay sak watihi ak dole manam ak katanu pouf manam moy reuy rek magayam dolem katanam sallallahu alaihi wasallam manam bu ko nit ki gise wa ma andak hadi satwata bi bobu lek dole katan azuma bu mag manam moy bu feño nit ki mi tit ni mu manam ñu genre charisme bu mak bobu mu andal ak doole gogou andak lolu yep fa fi tilka nek na ci bobu lek al mushahadatu jakarlo biñuy jakarlo ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ash-sharifa bu tedd bobu min al-lazzati nek na ci banex ma lo xamantene la yukayfu musi munefu ko melal wala yakhsaatu munefu ko tedd allah kenn duko xol allah ha and ak lolou yeb gis nga bo ko gisse sallallahu alaihi wasallam deug la amna doole bobu amna ki bobu lolou nak deug la dafa am ben carton bo xamantene di nga yek ci sa xol ben genre comme ni sa fit bi di nga ci yek ben doole reung reung ni mais and ak lool yeb dafa am banex bu kawé kawé kawé kawé mu andal nax leer gi ni muy door plaisir bu reuy wa sallallahu alaihi hatta ngate annaha ni gis ak mom ni gis ko anda ahli ha fof ñoñam afdal mo gën min du ko le janas du ko aljam moko dakh mo dakh du ko aljam allah gëgo cheikh abdass dabar radiyallahu mom batay mu ne serignum bi daf ko wax ben serignum da ko ne ko dama lay laaj ñaar question mu ne ko bismillah mu ne ko question bu ñëk bi moy lan mo daq dug aljana ñaaralu question bi moy lan mo gëna metti dem safar mu ne ko amma question bu ñëk bi dug aljana liko daq moy gis yeenante bi sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ni pemelo mo mo daq dug aljana dem safara nak liko gëna metti moy am fatkhu ni ba pare yalla diddi wa fatkhu ko bo mom lo mu gëna metti encore dem safara serigne bi foon loxo bi ne ko laaj nako 70 nitu yalla mu ñu ko tont yow ba trouvé ko wa parce que am fatkhu ba para mu deñ tamit non la mel non la grawé non la metté parce que day melni mom mi ngi koy melale mu ne day melni comme si tay nit ko xamantene daf la jox exemple dafa amul nguur bu reuy reuy reuy pouvoir pouvoir politique bu reuy reuy reuy reuy mais mu jekki jekki amatul dara bay fanan ci mbedd mi Allah xam nga kokou tay buy fateliku ki xiwul yamu nek won pouvoir bi palais bi gaay manam pouvoir bi amone charisme bu reuy bi ni ko nit ñi dal respecté mais dem ba amatul kenn ku ko respecté nit ñi kenn respecté tuko amatul dara lu mu lek sax ma danaka amatu ko manam ngi gis muy fateliku affaire bobu ak xaal bi mu nek gis nga ni mu metté sauf que ki am fatkhu moko gëna metti le touti non non moko gëna metti le bu baax parce que koku parce que ki dina mën di fatkhu ci limu nekkon mais c'est ki am fatkhu ba ñu yëkëti fatkhu bi dimbi ko mom da do mëna fatkhu ti dara dara dara dara dara dara ci lam doon gis ak lam doon xam ba muy amé fatkhu da nga ñakam fatoo ko tane mo gën waaw no amna sax ño xamantene ñoo lool bu len no deur lool sax moy dal ku lool dal day dof affaire bi day metti ci mom mais day dof aussi amna kum ci netti ko xamne dañu won ñom ñaar la won dañu won morom ni e jaayama fat sa fat ko bi ci amna dama mo faté en tout cas lu touti dal la mburu la won wala xawma mu nang ko ko jaay manam xeyna mo sax kaf la ci djublu won mais ñom ay ñaar bokk talib la ñen kenn ki dafa am fatu ki ci dess am bugg won mu wax ko ko non mais naka mu jël ko ci goudi gogou ñu transféré fat bi nekkon ci mom ñu yobbu ko ci kedi dess ki mom mu ñak ko mom chablas da bara dal mu ne kokko bo gisse ki ni mu doxé ni li moko waral manam mu koy expliquer benen mu koy expliquer tal bi manam doxam gi lolo ko waral ah motax tout temps dafa am benn band bu ndo wax dama ko faté comme ibrise dama faté band bu ndo wax tout temps amna tamit keneen tamit ko xamantene tamit mom genre di foko fek day sann ay xéer ci té ci yu déwé non la won mom façon mom bu ñu ki bu ko amé mu deñ bo yalla nañ ci yalla musul amen dëng lan motax gis yeen ci sallallahu alayhi wasallam gëna neex dug aljana bon wax nañ jundu ñu ko légui ci ne banex bo mo upp doore et cetera muna waya wa zalika lola bo gisse mo am li anna da fek ne man ki nga xamne da xala da dug aljana ta aljana la yurzaqu deul wursugal jami'a mbole ma nga xamne fiha mo fa nek min ne am ci xewul kenn duko wursugal la nek ci aljana yep ci xewul bal li fi nek moy kullu wahidin kep kenn ci wa aljana lo ñel nako na'imul aqiyul khas bo xamne mom dafa jago bi ci xewul go manam mom moko mom kenn ku ci nek dafa am lu mom comme li gay nek ci aduna rek kenn nekul ci aduna mom lepp kenn ku ci nek dafa am lu la yalla momal lool lu mon won yeeri bi ma so alhamdulillah sama borom man lako momal te keneen mom ko fi president la republique mom ko alal momo gëna bari momé momo gëna ci mais li mi yeeri mom bako mom dudu alhamdulillah momelam limi jatt yep sama yere bi bok ah alhamdulillah motax yalla rek mom yalla rek am kenn amul yalla rek am wallahi wa jox na no bari la bari bo gene sa ka romblo mom wa deug la deug la wallahi yalla rek am yalla rek am den aljana tamen non la bi khilafi nak wute nak mushahadati jakarlok annabi yantir sallallahu alaihi wasallam ndax fa inno ndax mom yantir ndax mom kat li wer bor moy iza hasalat bu amé al mushahadatu jakarlok al mazkurati bi ñu tuddu sabaqat wala bok saqiyat dana nanda nandal zaatu jëmum ji yantir sallallahu alaihi wasallam bi jami'i ay ci mbolam xewul na'im ci mbolam na'im xewal ahlul jannati aljab xew wa aljana yi wayajidu bu ko defe mu daj lazzata banexu kul lawnin bepp melo wa halawatin ak tafka wa ak tafka kul na'im bepp xet say ko ka feru bax kama yajidu kem ne mu koy dajje nang koy am yegge ahlul jannati ñoñu aljana fi jannati ci aljana dem day fek nit ki bu gise yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ni yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam dakoy nandal leer manam bamex ak xewul wa aljana yep lañ yox ci aljana comme nang koy yegge yep yep yep lokoy defandol jëmma ji mom kesse waa ci gis mu gis yonenté sallalahu alayhi wasallam kep ku nek aljana xewul bi ngay am waa lool yep mom dakoy am ci gis mu gis yonenté sallalahu alayhi wasallam ah waa ya nañ ko yalla defa amin amin ko nek gis yonenté sallalahu alayhi wasallam non lu reuy la lu reuy la lu reuy la lu reuy la da ko fa nek mu xewal bo am xewal bo ko non def lako yewmi ngay ko mosko wa reena tarab gisen ci sallallahu alayhi wasallam lu reey la mbir mu reey reey reey wa zalika jeul li nak jeul xet xewal yep mu nandal ko benen xewal yo aljana yep lol qalilun newla fi haqqi ci haqq man ka nga xamne khuliqat dañu jeun dañu bindé aljannatu aljana min nuri ci lera sallallahu alaihi wasallam han sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ti mom sallamatu musulma wa sharrafa te mu teral wa karrama ma fa sharafa karama yep teram lay tek sok al sharaf ak karam fini wutere mom moy karam liguey manam nit ki daf koy liguey wala ñu ligueyel ko alors que sharaf nit ki daf koy doon rek ak teranga la bo xamne nit ki dañ ko ko jox sans mu am ki motax comme ñu na du sharif la niou ki voilà par exemple karim ki karim wa rajulun karim manam moy dafa bax ba tax mu am teranga gi wala dafa am voilà lolo wutule karam ak sharaf deng kon ñaar xetu teranga yoy wa majjada te mu tabel bak kagn wa azamatu mu magal ni yep yalla ko yalla defa yeen ko sa wala ala ak ni non wasabi ak ando inta fi la waxam yam mom cheikh abdou zabar nan nu fi la ni yam mo jota bi ni insha allah ni ni wax lu ci cheikh omar radhiyallahu wax ginaaw bu taxale wax ni insha allah wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين